Rainer Maria Rilke. İhanet Rusya'ya nasıl girdi? Seslendiren Akın Altan. Burada komşu evlerden bir tanıdığım var. Sarışın, kötürüm bir adam. Kış olsun, yaz olsun, pencerenin hemen önündeki sandalyesinde oturur. Pek genç görünen biridir. Hatta kulak kabartmış bekleyen yüzünde bazen çocuksu bir ifade okunur. Ama kimi günler de vardır, yaşlanıp kocar birden. Dakikalar yıllar gibi geçip gider üzerinden. Bakarsınız, ihtiyar mı ihtiyar birine dönüşüvermiştir. Donuk donuk bakan gözleri hayata güle güle demiştir sanki. Hanidir tanışırız kendisiyle. Başlangıçta bakıştık hep. Daha sonra birbirimize gülümsedik. Bir yıl boyu selamlaştık. Birbirimize o sırada olup bitmiş falan ya da filan şeyi aklımıza geldiği gibi anlatmaya ne zaman koyulduk, Allah bilir. Evinin önünden geçtikçe, iyi günler diye selamlarım kendisini. Penceresi o zengin ve sessiz güz aylarında bile açık durur. Epeydir görmemiştim dostumu. İyi günler İval, dedim pencereye yaklaşıp. Hep yapa geldiğim bir şeydi bu. Seyahatteydim, yeni döndüm. Sabırsızlık okunan gözlerle, nereye gitmiştiniz? Diye sordu dostum. Rusya'ya, diye yanıtladım. O kadar uzağa ha? Sandalyesinde arkasına yaslanıp, nasıl bir ülke şu Rusya? Diye sordu. Çok büyük, öyle değil mi? Evet, diye yanıtladım. Büyüktür, ayrıca. Aptalca bir soru mu benimkisi yoksa? Dedi kötürüm dostum gülümseyerek. Kızarıp bozardı. Hayır, İvald, dedim. Tersine, siz nasıl bir ülke diye sordunuz ya, benim değişik şeyler geçti kafamdan. Örneğin, şu Rusya nereye kadar uzanıyor? Doğuda mı? Diye atıldı dostum. Ben düşündüm. Hayır. Kuzeyde mi peki? O anda aklıma gelerek, şu haritaya bakmak var ya İvald, canını çıkarıyor insanın. Harita her şeyi dümdüz gösterir. Üzerine dört yön işaretlendi mi, sanılır ki gereken her şey yapılmıştır. Gel gelelim, bir ülke bir atlas değildir ki. Dağları ve uçurumları vardır bir ülkenin. Yukarıda olsun, aşağıda olsun, bir yere gelip dayanmak zorundadır. Dedi dostum İvald, düşünüp taşınarak. Haklısınız. Acaba Rusya'nın yukarısında ve aşağısında ne var? Ansızın dostumun yüzünde çocuksu bir ifade belirdi. Ben, biliyorsunuzdur, diye yükselttim sesimi. Tanrı mı acaba? Evet, diye onayladım. Tanrı. Kötürüm dostum anlayışıyla başını sallayarak, öyle, dedi. Derken içinde bazı kuşkular belirir gibi oldu. İyi ama, Tanrı bir ülke midir? Sanmıyorum, diye yanıtladım. Ama ilkel dillerde pek çok şey aynı ismi taşır. Bir ülke var, Tanrı ismiyle anılır. Bir yandan ülkenin hükümdarına Tanrı denir. İlkel kavimler ülkelerini ve tanrılarını birbirinden ayıramazlar. Bunlardan her ikisi de büyüktür ve iyidir. Korkunç ve iyi. Anlıyorum, dedi penceredeki dostum ağırdan alarak. Peki, Rusya'dakiler ülkelerinin Tanrı'ya komşu olduğunun bilincinde midir? Her fırsatta bilincine varırlar bunun. Tanrı'nın gücü ve kudreti işte böylesine büyüktür. Avrupa'dan ne getirilirse, batıdan ne gelirse, hepsi ülkenin sınırından geçer geçmez taşlara dönüşür. Bazen de değerli taşlar olup çıkarlar. Ama yalnızca zenginler, aydın kişiler içindir bunlar. Öbür baştaki ülkedense halkın karnını doyuracağı ekmek gelir. Herhalde bol bol ekmek yiyordur halk. Dostumun bu sözü üzerine duraksadım. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Bazı koşullar var ki, Tanrı'dan yapılacak ithalatı güçleştiriyor. Dostumu kafasındaki düşünceden vazgeçirmeye çalıştım. Ama komşuların geniş ülkelerindeki gelenek ve göreneklerden pek çoğu Rusya'dakiler tarafından benimsenmiştir. Bütün o seremoniyi alalım örneğin. Çar'la Tanrı'yla konuşulur gibi konuşuluyor. Ya, demek majesteleri denmiyor Çar'a. Hayır, Çar'a da Tanrı'ya da babacık diye hitap ediliyor. Ve her ikisinin önünde de dize geliyor halk. Her ikisinin önünde insanlar kendini yere atıyor, alınlarını toprağa değdiriyor, ağlayıp şöyle diyorlar. Ben günahkar bir kulum, bağışla beni babacık. Almanlar bunun insan onuruna hiç yakışmayan bir kölelik sayıldığını ileri sürüyor. Bana gelince ben başka türlü düşünüyorum. Diz çökmenin nedir anlamı? Karşıdakine duyulan saygıyı açığa vurmak. Bunun için insanın başındaki şapkayı çıkarması yeterlidir diyor Almanlar. Orası öyle. Selam olsun, eğilmek olsun, bunlar da bir saygının dışa vurumlarıdır nihayet. Herkesin yere kapanmasına izin verecek kadar geniş olmayan ülkelerde kullanılan kısaltmalardır. Ne var ki, kısaltmalar çokluk mekanikleşir, anlamlarının bilincine varılmaksızın uygulanmaya başlarlar. Bu yüzden zaman ve mekanın el verdiği yerde o güzel ve önemli saygı sözcüğünü hiç kısaltmadan yazmak iyidir. Evet, elimden gelse ben de diz çökerdim, dedi kötürüm dostum hayallere dalarak. Kısa bir aradan sonra konuşmamı sürdürdüm. Ama, dedim, Rusya'da Tanrı'dan gelen daha başka pek çok şey vardır. İnsanlar öyle bir duygu içinde yaşarlar ki, sanki her yeni şey ondan gelir. Her giysinin, her yemek, her erdem, hatta her günahın günlük yaşamdaki yerini almadan önce Tanrı tarafından onaylanması gerekmektedir. Kötürüm dostum, neredeyse dehşete kapılarak bana baktı. Dostumu hiç vakit geçirmeden rahatlatmak isteyerek, ''Benimkisi bir masal sadece.'' dedim. Biline denen eski Rus efsanelerinden biri. Almanca söylersek, geçmişte kalmış bir şey. İçeriğini kısaca anlatayım size. Masal, ihanet ismini taşıyor. Derken pencereye yaslandım. Kötürüm dostum da biri bir masal anlatmasın, her zaman severek yaptığı gibi gözlerini yumdu. Günlerden bir gün, Rus çarı Korkunç İvan, komşu prenslikleri haraca bağlamaya kalktı. Moskova'ya, bu beyaz kente altın yollamazlarsa, kendilerine karşı büyük bir savaş açmakla tehdit etti onları. Prensler birbirleriyle görüşüp danıştıktan sonra ağız birliğiyle şöyle dediler. Sana üç bilmece söyleyeceğiz. Bizim belirleyeceğimiz günlerde kalkıp doğuya, beyaz taşın bulunduğu yere geleceksin. Bizler de orada toplanmış olacağız. Sen de üç bilmecenin cevabını bize bildireceksin. Baktık ki hepsi doğrudur, sana istediğin 12 ton altını vereceğiz. Haberi alan Çar İvan Vasilyevich düşünüp taşınmak istediyse de, oturduğu beyaz kentte çalmaya başlayan pek çok çanın sesi rahat rahat düşünmesine fırsat vermedi. O da bunun üzerine ülkesinde ne kadar bilgin ve danışman varsa huzuruna çağırttı. Sorduğu bilmeceleri bilmeyenleri, çıplak Vasilyi'nin anısına bir kilisenin inşa edildiği büyük kızıl meydana götürtüp kellesini uçurttu. O bu işle uğraşırken zaman bir su gibi hızla akıp geçti ve Çar İvan Vasilyevich doğuya, prenslerin toplanmış kendisini beklediği beyaz taşa giden yolu tuttu. Üç bilmeceden hiçbirine bir cevap bulamamıştı. Ama at üzerinde geride bırakacağı bir hayli yol vardı. Bakarsın yolda bilge birine rastlayabilirdi. O zamanlar pek çok bilge yollara düşmüş, kaçmaya çalışıyordu. Çünkü krallar kendilerine yeterince bilge görünmeyen bilgelerin kellelerini kopartmaya alışmıştı. Ne var ki, Çar İvan böyle bir bilgeye rastlamadı yolda. Ama bir sabah ihtiyar sakallı bir köylü gördü. Bir kiliseyi kurup çatmaya çalışıyor, o sırada çatı makasının yapımıyla uğraşıyor, küçük lataları merdivenden çıkarıp makasın üzerine yerleştiriyordu. Yaşlı köylünün ikide bir yukarıdan aşağı inmesi, aşağıda yığılmış duran latalardan bir defada pek çoğunu uzun cübbesine sarıp yukarı çıkarmak varken, onları tek tek yukarı taşıması doğrusu pek hayret vericiydi. Böylece durmadan çatıya tırmanıp aşağı inmesi gerekiyordu. Yüzlerce latayı yukarıya taşıyabileceğine pek ihtimal verilecek gibi değildi. Bunu gören Çar İvan sabırsızlanarak, ''Hey budala!'' diye seslendi köylüye. Rusya'da köylüler çokluk böyle çağrılırlar. ''Latalardan bir defada birçoğunu yüklenip öyle çık yukarı. Bu senin için çok daha kolay olur.'' O sırada aşağıda bulunan köylü durdu, ellerini gözlerine siper ederek, ''Bu benim işim, Çar İvan Vasilyevich.'' diye yanıtladı. Herkes kendi işini başkalarından daha iyi bilir. Ama madem ki sen benim buradan geçiyorsun, doğuda, buradan hiç de uzak sayılmayan beyaz taşın başında senden istenecek üç bilmecenin cevabını söyleyeyim sana. Ardından her üç bilmecenin cevabını teker teker sıraladı, bunları iyice kafasına yerleştirdi Çar'ın. Çar İvan, şaşkınlığından teşekkür etmeyi bile pek akıl edememişti. Ödül olarak ne dilersin benden? Diye sordu nihayet. Köylü, hiçbir şey, dedi ve aldığı bir latayla merdivenden çıkacak oldu. Dur, diye emretti Çar. Olmaz, benden mutlaka bir şey dilemelisin. Eh babacık, madem sen emrediyorsun, o zaman doğudaki prenslerden alacağın 12 ton altın var ya, bir tonunu bana verirsin. Çar İvan başını sallayarak, peki dedi. Sana bir ton altın vereceğim. Bilmecelerin cevaplarını unutmamak için hiç durmayıp oradan ayrıldı. 12 ton altınla doğudan dönen Çar İvan, beş kapılı Kremlin ortasındaki sarayına kapandı. 12 ton altını sarayın pırıl pırıl döşemesinin üzerine bir bir boca etti. Altınlar orta yerde gerçek bir dağ oluşturdu ve dağın kocaman siyah gölgesi düştü yere. Unutkanlıktan 12. ton altını da yere boşaltmıştı Çar İvan. Bunları tekrar yerine koymak istediyse de o görkemli yığından bir ton altını çıkarıp almaya kıyamadı. Gece vakti avluya indi, ince ince kumları toplayıp küpün içine doldurdu. Küpün dörtte üçü kumla dolunca usulcacık yine sarayına döndü. Kumun üzerine biraz altın yerleştirip, ertesi sabah küpü bir ulakla engin Rusya'nın içerisine, ihtiyar köylünün kilisesini kurup çattığı yere yolladı. Ulağın geldiğini uzaktan gören köylü, tamamlanması daha çok zaman isteyen kilisenin çatısından indi aşağı. Ulağa, ''Daha çok yaklaşayım deme dostum!'' diye seslendi. ''Dörtte üçü kum, dörtte biri zar zor altınla dolu küpünle dön geri. Bu altınlara benim ihtiyacım yok. Efendine de söyle, Rusya'da şimdiye kadar ihanet diye bir şeyle karşılaşılmadı. Bir gün gelir de efendin artık kimseye güvenemezse suç onundur. Çünkü nasıl ihanette bulunulacağını kendisi başkalarına göstermiş bulunuyor. Gelecek yüzyıllarda bütün Rusya'da onu kendisine örnek alıp izinden gidecek pek çok insan çıkacaktır. Bana altın gerekli değil, ben altınsız da yaşayabilirim. Ben efendinden altın değil doğruluk ve dürüstlük beklemiştim. Ama efendin beni düş kırıklığına uğrattı. Böyle söylersin ona, beyaz kenti Moskova'da, kara vicdanı ve sırtında altın giysisiyle oturan korkunç İvan Vasilyeviç'e. At üzerinde bir süre gittikten sonra ulak yeniden dönüp geldi. Ama köylü de kilise de kayıplara karışmıştı. Daha önce oracıkta duran lata yığınının da yerinde yerler esiyordu. Görünürde boş, dümdüz uzanıp gidiyordu arazi. Korkuya kapılan ulak dolu dizgin Moskova'ya döndü. Nefes nefese Çar'ın önüne gelip dikildi. Olup bitenleri dili diline dolaşarak anlattı efendisine. Sözde köylünün Tanrı'nın kendisinden başkası olamayacağını açıkladı. Anlattığım öykü havada yankılanıp eridikten sonra ''Acaba ulak haklı mıydı?'' diye sordu dostum İval. ''Belki'' diye yanıtladım. ''Ama biliyor musunuz, halk batıl inanışları benimsemeye yatkındır her vakit. Eh, ben gideyim artık. Kötürüm dostum. Yazık'' dedi iştenlikle. ''Bana yakında bir öykü daha anlatmak istemez misiniz?'' ''Memnuniyetle. Ama bir şartım var.'' Yeniden pencereye yaklaştım. İvald hayretle ''Neymiş bu şart?'' diye sordu. ''Lütfen size anlatacaklarımı bir fırsatını bulur bulmaz komşu çevrelerdeki çocuklara da aktaracaksınız.'' ''Oo, çocuklar şu sıra yanıma öyle seyrek uğruyor ki.'' Dostumu avutmaya çalıştım. ''Geleceklerdir, merak etmeyin. Galiba son zamanlar onlara bir şeyler anlatmak geldi içinizden. Belki de anlatacak bir şey bulamadınız ya da çok şey buldunuz da seçemediniz içinden birini. Bir insan gerçek bir öykü biliyorsa, sanıyor musunuz ki bu başkalarından saklı kalabilir? Allah korusun, ağızdan ağza yayılır öykü. Özellikle de çocuklar arasında. Hoşça kalın.'' Bunun üzerine ayrıldım oradan. Çocuklara gelince, daha aynı gün öykü kulaklarına gitmişti. Son.